часу приди ты до Христа. У серці твоєму сумному хай буде віра свята. Господь усі де почутися може у цей останній час. О, друже, подумай про слово я. Друже мій милий, тепер віддай Ісусові серце своє. Почуєш ти страшні слова, ніколи я вас не знав. І будеш ридати гірко ти, що голос той не прийняв. Зове, спасіння усім дає, ідіть же, ідіть, все щастя там, ще двері відкриті вам. Христос тепер зове, спасіння усім дає, ідіть же, ідіть, все щастя.